Allmän litteratur om vikingatiden. Almgren Bertil, huvudmedarbetare, Vikingen, Wahlström och Widstrand, Stockholm 1976 och senare. Ambrosiani Björn och Eriksson Bo G. Birka, Vikingastaden 1-5, Stockholm 1991-1996. Andrén Anders, redaktör, Medeltidens födelse, Gyllenstiernska, Krapperupstiftelsen, Lund 1989. Sidan 357. Bodå, Evert, Forntiden fram till 1000-talet, i Boken om Sveriges historia, Forum, Stockholm 1999. Burenholt Göran, redaktör, Arkeologi i Norden 1-2, Natur och kultur, Stockholm 1999-2000. Kalmer Johan och Rosengren Erik, redaktörer, Gick Rendel att söka det höga huset, Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder, Hallands länsmuseer, Halmstad 1997. Farrell Robert T., redaktör, The Vikings, Fillmore, London 1982. Foote, Peter och Wilson David M., The Viking Achievement, Sidgwick och Jackson, London 1970, med flera senare upplagor. Hagerman Maja, Spåren av kungens män, Rabén Prisma, Stockholm 1996. Hagerman Maja, Tusenårsresan, Prisma, Stockholm 1999. Hagerman Maja, I miraklers tid, Prisma, Stockholm 2003. Hyenstrand Åke, Lejonet, draken och korset, Sverige 500-1000, Studentlitteratur, Lund 1996. Yesh Judith, Women in the Viking Age, Boydell, Woodbridge 1991. Jones Gwyn, A History of the Vikings, Oxford University Press, Oxford 1968, samt senare upplagor. Magnusson Magnus, Vikingarna i öst och väst, Rabén och Sjögren, Stockholm 1981. Magnusson Magnus, The Vikings, Tempus, Stroud 2000. Röstal Else, redaktör, Viking och Videkrist, Norden och Europa 800-1200, Nordisk ministerråd, Köpenhamn 1992. Röstal Else, Vikingernes världen, Vikingene hjemme og ude, Gyldendal, Köpenhamn 1998. Sawyer Peter, The Age of the Vikings, andra upplagan, London 1971. Sawyer Peter, Kungar och vikingar, Norden och Europa 700-1100, Norstedt, Stockholm 1985. Sawyer Peter, redaktör, The Oxford Illustrated History of the Vikings, Oxford University Press, Oxford 1997. Steinsland Gro och Moylengracht Sørensen, Preben. Människor och makter i vikingarnas värld, Ordfront, Stockholm 1998. Westholm Gunn, redaktör, Gotland, Vikingaön, Gotländskt arkiv 2004, årgång 76, Visby 2004. Wilson David M., The Vikings and Their Origins, ny upplaga, Thames and Hudson, London 1989. Wilson David M., redaktör, Vikingarna och folken i norr, Historia och kulturell utveckling 400-1100, Prisma, Stockholm 1980. Sidan 358.